Anokayu kaporwa sawiji wit bawono hepang keblat papat agodong megoru membe apratopo kekuwong kembang lintang saloko langit sarihan daru kilat woh suryo lan tengsu hasirat pun lawan udan apa pucuk akoso bungkah pratiwi oyot di bayu bojro kembar mayang iku wos ngarani kembar podo mayang iku sekar aneng ge sekar ing jambe rinake tadi luhung dadya pepenginan nirek ki manten estri lan priya amre guyub rukun pinarcaya ing juang suksmo pinaringan momongan jalulan estri satemah bagyo mulu.